Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Değerli arkadaşlar, hocamız Şeyh Ebu Salah vaadi üzerine çarşamba günü yine burada bizlerle beraber oldu. Kendisine ehlen ve sehlen diyoruz. Hoş geldiniz. Tefadır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd. فشكر الله لكم الضيافة وبارك فيكم هذا الاحتفاء وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتحابين في الله. Öncelikle Allah'a hamd olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Bu misafirperverliğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Allah Teala bizleri birbirini kendisi için seven kullarından eylesin. Hadisi ileykum el-yevm an أمر مهم جدا وهو الإجماع والقياس. Bu akşam sizlerle inşallah önemli bir konu işleyeceğiz. Konumuzun başlığı icma ve kıyas olacak. كلنا نعلم أن الكتاب والسنة هما مصدر الشريعة الإسلامية. Hepimizin bildiği üzere Kur'an ve sünnet İslam şeriatının kaynağıdır. İki temel kaynağıdır. Ve ma'na hada al-kalam ennehu la yecuzu lana en nestedilla ve en nuşerri'a şey'en ma bi gayri dilaleti kitabi ve sünne. Bunun manası ise şudur. Bizler Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten istillal, delil almadan, delil çıkarmadan yahut da bir hüküm vermeden önce bu ikisine bakıp da bunlardan delil almadan bir hüküm sadır etmemiz, hüküm vermemiz caiz değildir. هذا الكتاب وهذه السنة وحي من الله تبارك وتعالى. Allah Teala'nın göndermiş olduğu kitabı ve peygamberin sünneti Allah katından bir vahidir. القرآن الكريم وحي جلي وهو كلام الله والسنة وحي خفي معناه من الله والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kur'an-ı Kerim açık, celi, Allah Teala tarafından gönderilen bir vahidir. Allah'ın kelamıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ise yine Allah katından bir vahidir. Manası Allah katındandır ama ifade etmesini, edilmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üstlenmiştir. Bu bakımdan da hafi vahidir. El-Kur'an-ı Kerim erşedena ila ennehu yenbeği lena en nestedille bis-sünneh وَأَنْ نَتَّبِعَ السُّنَّةِ فِي آيَاتٍ كَثِيرًا Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman orada birçok ayetin sünnete uymamız gerektiğini, sünnete bakmamız gerektiğini işaret ettiğini görüyoruz. حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَقَدْ نَظَرْتُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَوَجَدْتُ أَنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ بِضْعٍ وَثَلَاثِينَ آيَةٍ İmam Ahmed İbn Hanbel ise bu konuyla alakalı şöyle söylemiştir. Allah Teala'nın kitabında şöyle bir göz gezdirdim, ayetlerini okudum. Allah-u Teala'nın 30 küsur ayette sünnete uyulması gerektiğini emrettiğini gördüm. فَلَوْ جَعَنَا شَخْصٌ وَاَنْكَرَ السُنَّةِ وَقَالْ اَنَا اَتَّبِعُ الْقُرْآنِ فَنَحْنُ نَقُولُ لَهُ هَذِهِ دَعْوَى كَاذِبَةِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِاتِّبَاعِ السُنَّةِ Şayet bir kimse gelip dese ki ben sünneti kabul etmiyorum, inkar ediyorum. Sadece Kur'an-ı Kerim'e uyuyorum dese ona şöyle deriz. Sen Kur'an-ı Kerim'in sana sünnete uymanı emretmesine rağmen uymadığın için sen aslında sadece sünneti değil Kur'an-ı Kerim'i de inkar ediyorsun. وَرُبَّمَا يَأْتِي اُنَاسْ آخَرُونَ فَيَزِيدُونَ عَلَى مَصَادِرِ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مَا لَيْسَ مِنَ الْمَصَادِرِ Bazı insanlar da çıkmış ortaya zuhur etmiş ki İslam şeriatının kaynaklarından olmayan kaynaklar ortaya koymuşlar. Onları da ne yapmışlar? Kur'an ve sünnete eklemişler. فَنَجِدْ فِي هَذَا الزَّمَانِ مَنْ يَسْتَقِي بَعْضَ الْأَحْكَامِ مِنَ الْقَوَانِينِ الْغَرْبِيَّةِ اَوْ الشَّرْقِيَّةِ Bugün bu çağda bazı insanların Kur'an ve sünnetin üzerine batı ya da doğuya ait kanunlardan istifade ederek, kanunlardan alarak İslam dinine bazı şeyleri sokmaya çalıştığını görüyoruz. وفي قديم الزمان وإلى الآن نجد الصوفية يرجعون إلى أذواقهم ويرجعون إلى ما يسمونه بالكشوفات ويجعلونه مصدرا من مصادر التشريع في الإسلام Geçmiş dönemlerde ise tarikatçıların, tasavvufçuların İslam dininin kaynaklarına keşif adı verdikleri, zevk adı verdikleri şeyleri ekleyerek bu gibi hususların da İslam'ın kaynaklarından olduğunu ileri sürmüşler. وَنَجِدِ الْمُعْتَزِلَا يَجْعَلُونَ الْعَقْلَ مَصْدَرًا يَجْعَلُونَ الْعَقْلَ مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ الشَّرِيَةِ الْإِسْلَامِيَّ Öte yandan Mu'tezile grubuna, mezhebine baktığımız zaman onların da aklı öne tutarak, öne çıkararak İslam dininin başka bir kaynağı olarak gördüklerini müşahede ediyoruz. وَنَحْنُ الَّذ۪ينَ نَقُولُ اِنَّنَا نَتَّبِعُ السُنَّةَ وَالْكِتَابِ وَنَتَسَمَّى بِأَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَيْسَ لَنَا مَصْدَرٌ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ اِلَّا الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ Bizler Kur'an-ı Kerim ve sünnetten başka kendisine İslam şeriatında kaynak kabul etmeyen, ehl-i sünnet vel cemaat olarak isimlenen insanlar olarak İslam dininin kaynaklarını Kur'an ve sünnet olarak ifade ediyoruz. وَهَذَا الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ قَدْ دَلَّا عَلَى حُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ وَعَلَى حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ Bu kitaba, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine baktığımız, onları okuduğumuz zaman icma delilinin ve kıyas delilinin bu dinde hüccet olduğunu, bu dinde delil olduğunu işaret ettiğini görüyoruz. ولكن لما نقول الإجماع والقياس حجة ليس معناه أن الإجماع والقياس مصدر وفرق بين الأمرين. İcma ve kıyas hüccettir diye ifade ederken bununla icma ve kıyas Kur'an ve sünnet gibi bir İslam dininin şeriatının kaynağıdır demeyi kastetmiyoruz. Bu ikisi arasında bir fark var. Önce onu ayırt etmek lazım. وَإِنَّمَا الْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ حُجَّةٌ بِمَعْنَى أَنَّهُمَا مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُعِينَةِ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ Yani bunlar hüccettir derken şer'i hükümlerin anlaşılmasında, ortaya konulmasında yardımcı olan hüccetler, deliller. Bu ifade ediliyor. Mesela ulema-ül i'tikad yekulun min edilleti vücudillah el-fitre. Hada la ya'ni en el-fitre masdar min masadir el-şeria el-islamiyye. Mesela akide konusunda ilim ehlinin şöyle söylediğini görüyoruz. Ne diyorlar? Allah Teala'nın varlığına delil olan delillerden bir tanesi de nedir? Fıtrattır. Onlar fıtratı bu şekilde delil olarak görürlerken fıtratın İslam dininde bir kaynak olduğunu ne yapmıyorlar? İfade etmiyorlar. ولهذا لو نظرنا الى ما ثبت بالاجماع او بالقياس نجد له اصلا في كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. İcma ve kıyas yoluyla sabit olmuş hükümlere baktığımız zaman bu hükümlerin aslında Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette yer aldığını ne yapıyoruz? Asıllarının olduğunu görüyoruz. El-ulema, ulema-ül usul muttefikun ala ennel icma' la yen'akidu illa ala nas. Usul alimleri şu konuda bizlere şunu beyan etmişlerdir. İcma ancak nas var iken nas üzerine ne yapar? Sabit olur. Velakin hâzen nas rubbama yekunu vasala ileyna وَرُبَّمَا يَكُنْ لَمْ يَصِلْ اِلَيْنَا وَوَصَلَ اِلَيْنَا مَدْلُولُهُ وَهُوَ الْاِجْمَعِ Ancak bu icmanın sabit olduğu nas belki bize ulaşmıştır, belki de ulaşmamış olabilir. Bu nasın delil olarak gösterdiği, işaret ettiği şey yani icma ne yaptı ancak bize ulaşmış olabilir. وَكَذَٰلِكَ الْقِيَاسِ فَاِنَّ الْقِيَاسِ اِنَّمَا يُرْشِدُنَا اِلَى شَيْءٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِالْمُقَايَسَةِ Yani kıyas bizleri aslında Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin kıyas yoluyla bizi götürdüğü sonuca ne yapmaktadır? Götürmektedir. وَلَوْ لَا هَذِهِ الْمُقَايَسَةِ لَمَا عَلِمْنَا الْحُكُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْجَدِيدَةِ اَوْ الْحَادِثَةِ Şayet Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette ayet ve hadise bakarak asıl alınarak kıyas yapılacak bir nokta olmasaydı bugünkü yeni çıkan bir meseleyi ne yapamazdık? Çözemezdik. Kâne fî zemenin nebî sallallahu aleyhi ve sellem ba'zıl vekâi' elletî tedullunâ alâ ennehu aleyhi s-salâtu vesselâm kâne yehtemmu bi'l-icmâ' ve bil-kıyas. Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazı olayların yaşandığını biliyoruz. Bu yaşanan olayların bize o dönemde de icma ve kıyasa işaret olarak algılanabileceğini anlıyoruz. فلنذكر بعض هذه الوقائع. اولا في غزوه بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اشيروا علي ايها الناس. Bu Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşanmış, buna işaret eden, icma ve kıyasa işaret eden olaylardan bazılarını şimdi ele alalım. Mesela Bedir Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bana istişarede bulunun ey insanlar. فَقَامَ رَجْلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَتَكَلَّمْ وَآخَرْ فَتَكَلَّمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَشِيرُوا عَلَيْيُّهَا النَّاسِ وَهُوَ يُرِيدُ الْاَنْصَارِ فَقَامُوا فَتَكَلَّمُوا وَأَيَّدُوا الْمُهَاجِرِينَ فَاتَّفَقَ رَأْيُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل المشركين في غزوة بدر بعد اتفاق المهاجرين والأنصار. Bedir Savaşı'nda Aleyhisselatü Vesselam istişare talebinde bulunduğunda muhacirlerden bir adam kalkıp görüş beyan ediyor. Arkasından başka bir muhacir kalkıyor, görüş beyan ediyor. Aleyhisselatü Vesselam defaatle sözünü tekrarlıyor. Ey insanlar, bana istişarede bulunun diye. Ta ki Ensar'dan birisi kalkana dek. Aslında Aleyhisselatü Vesselam bu konuda Ensar'ın da konuşmasını istiyor. Ensar'dan birisi kalkıp müşriklerle savaşılması gerektiği görüşünü ortaya koyunca ve muhacirlerin görüşüyle bu görüşün bir arada toplandığını görünce Aleyhisselatü Vesselam ne kararı alıyor? Mekkeli müşriklerle savaşma kararı alıyor. وَفِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ اِسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ مَاذَا يَفْعَلْ وَالْكُفَّارُ قَدْ اِجْتَمَعُوا مِنْ جَمِيعِ اَخْطَارِ الْجَزِيرَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ Hendek Savaşı'nda da baktığımız zaman müşriklerin, kafirlerin bütün Arap Yarımadası'ndan gelerek Müslümanların üzerine toplandığını, üçüştüğünü, onların aleyhine ittifak kurduğunu görüyoruz. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَشَارَهُمْ وَأَخَذَ بِرَأْيِ وَاحِدٍ وَهُوَ سَلْمَانُ الْفَارِسِي فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ نَقُولْ وَالْبَاقُونَ قَدْ وَافَقُوهُ وَهَذَا هُوَ الْاِجْمَعِ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu Hendek Savaşı'nda ne yapıyor? Salman el-Farisi radıyallahu anhu'nun hendek kazma, büyük çukurlar kazma görüşünü alıyor. Ancak birisi kalkıp derse ki Peygamber aleyhissalatü vesselam burada bütün ashabın görüşünü almamıştır. Yani icma ile onların görüşünü almamış. Aslında Salman el-Farisi'nin görüşünü almıştır dese ona şu şekilde cevap verilir. Salman el-Farisi'nin bu görüşüne bütün sahabe ne yapmıştır? Katılmıştır. Onların buna katılıp onaylaması hepsinin görüşünün bu olduğunu bize gösteriyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam çukur kazma olayını ne yapmıştır? Sahabenin icmasıyla, kararıyla almıştır. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ اِنَّ هَذَا لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى حُجِّيَّةِ الْاِجْمَاعِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هُوَ الَّذ۪ي طَلَبَ ذَٰلِكْ وَأَمَرَ بِذَٰلِكْ فَأَصْبَحَ هَذ۪ي الْمَسْأَلَ مَسْأَلَةِ السُنَّةِ Şayet bir insan çıkıp dese ki, evet, yani Salman'ın Farisi tarafından verilmiş, beyan edilmiş ve sahabenin katıldığı bir icma olarak gözükse de aslında Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu alarak, bunu istemiş, önce görüş beyanında bulunmasını istemiş, sonra bu görüşü onaylayarak bu kararı almıştır. Yani sünnetten olmuştur. Bu aslında icmanın deliline, delil olduğuna bir işaret yoktur bu olayda dese. نَقُولَ اِنَّ هَذَا الْكَلَامِ صَحِيحٌ لَكِنْ يَحْتَاجُ اِلَى تَكْمِيلٍ Biz de şu şekilde söyleriz, evet. Bu bir bakıma doğru bir sözdür ancak eksik bir sözdür. Tamamlamamız gerekiyor. Fakat ittifak al-ulema ala en el-icma'a la yaqa'u fi zamanin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem li'anna es-sunne bi nefsiha hujjatun qa'imah la da'i lil-icma'. Evet, ilim ehli alimler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında icmaya ihtiyaç olmadığı konusunda ittifak etmişler. Çünkü peygamber sünnetiyle ne yapmakta? Teşri olarak hüküm koymakta. Sünnet var iken burada icmaya yer kalmamakta. Lakinna naqul inna an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ma talaba ra'yuhum kana fi zalika ishara ila ahammiyat ittifaqihim ve icma'ihim. Ancak şunu söylüyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselam onların görüşlerini istemesi ve onların ittifak etmesini görmesi ve istemesi bizlere aslında ne yapmakta? İcmaya işaret etmekte. Ve amma al-adilla ala hujjiyyati al-icma' من القرآن والسنة اللفظية والمعنوية فكثيرة. Ancak yine diyoruz ki icmanın Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette lafzi olarak açık bir şekilde manevi olarak mana olarak işaret ettiği birçok deliller var. فلنضرب بعض الأمثلة أو نذكر مثالين من القرآن ومثالين من السنة. Bununla alakalı Kur'an-ı Kerim'den iki örnek ve sünnetten iki örnek vererek yetinelim. Amma min el-Kur'an fallahu jalla ve ala yekulu fi sureti el-Bakara fi hakkı el-Yahud ellezine edda'u el-iman lemma kalu nahnu mu'minun fakal Allahu azza ve jall فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Evet, ilk örnek Kur'an-ı Kerim'den olsun, Bakara Suresi'nden olsun. Yahudiler, bizler iman ettik beyanında bulunuyorlar. Ancak Allah Teala şöyle cevap veriyor ayet-i kerimede. Diyorlar ki, şayet onlar sizlerin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse gerçekten hidayete ermiş olurlar. Sizin ey insanlar, peygambere iman eden insanlar, sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse ne yaparlar? İman etmiş olurlar. Şayet yüz çevirip gerisin geriye dönecek olurlarsa onlar şikak içinde, ayrılık içindedirler. Allah Teala onlara karşı sana yetecektir. وفي الآية إشارة صريحة إلى أن الإيمان المقبول عند الله هو الإيمان الذي أجمع عليه الصحابة. Bu ayette sarih ve açık bir işaret var ki Allah Teala'nın kabul ettiği ve kabul edeceği iman sahabenin tümüyle icma ettiği imandır. وقد استدل الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي على حجية الإجماع في كتابه الرسالة بآية من سورة النساء ظاهرة. Aynı şekilde Ebu Abdullah Muhammed İbni İdris Şafii rahimahullah Nisa suresindeki şu ayeti delil olarak göstererek icmanın delilliğini ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Hangi kitabında? Er-Risale adlı usul kitabında. وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Allah Teala şöyle buyurmakta bu ayette. Kendisine hidayet apaçık belli olduktan sonra Resul'e muhalefet eden ve müminlerin uymuş olduğu, tabi olmuş olduğu yoldan başka bir yola uyan kimseye ne yaparız? Girmiş olduğu yolda bırakırız. Ve onu ateşe sokarız. Ne kötü bir sonuçtur. Ve lola anna sabilul mu'minin ve huve ittifakuhum ve icma'uhum hucce lema kana li zikrihim ma'na. Bu ayet-i kerimede müminlerin tuttuğu yol şayet hüccet olmasaydı zikredilmesinin bir manası olmazdı. Ve fil ayeti aydan dilale ala enne hunak مشاقة لله ومشاقة لرسول الله ومشاقة لسبيل المؤمنين. Ayet-i kerimede Allah-u Teala'ya karşı gelmek, Resulüne muhalefet etmek, karşı gelmek ve müminlerin yolundan ayrılmak, karşı gelmek olarak karşı gelmenin üç kısma ayrıldığını görüyoruz. وَأَمَّا الْاَدِلَّ الدَّالَّ عَلَى حُجِّيَّةِ الْاِجْمَاعِ مِنَ السُّنَّةِ فمنها قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Sünnet-i Nebeviyye'den de icmanın hüccet olduğuna dair deliller pek çoktur. Bunlardan bir tanesi de şudur. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta. Benim sünnetime sarılın ve hidayete erdirilmiş raşit halifelerimin sünnetine sarılın. Onlara sımsıkı tutunun ve dişlerinizle, azı dişlerinizle sımsıkı yapışın. Ve ekserü'l icmaat elleti vakat beyne'l umme kanet fi zamanil hulefâ'r raşidîn. Ümmetin arasında varılan icmaların çoğu Hulefâ-i Raşidin döneminde, raşit halifeler döneminde yapılmıştır. ومما يدلنا على حجية الإجماع قول ابن مسعود رضي الله عنه إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. İcmanın hüccet olduğuna dair İbn Mesud'un şu sözü de zikredilebilir. İbn Mesud radıyallahu anh diyor ki bu ümmet dalalet üzerine ne yapmaz? İçtima etmez. İcma etmez, birleşmez, toplanmaz. فَاِنْ قَالَ قَائِلْ اِنَّ هَذِهِ الْاَدِلَّا الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا هِيَ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ فِي الْاِجْمَاعِ اَوْ لَيْسَتْ نَصًّا فِي حُجِّيَةِ الْاِجْمَاعِ وَاِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً عِنْدَكُمْ. Şayet birisi gelip bize dese ki sizin bu zikrettiğiniz deliller icmanın hüccet olduğuna dair zahir deliller değildir. Yahut bu konuyla alakalı nas değildir. فَنَقُولُ لِهَذَا خُذْ هَذَا الدَّلِيلَ الَّذِي لَا مَفَرَّ لَكَ أَنْ تَسْتَسْلِمَ بِهِ اَوْ يَكُونَ شَيْخُكَ هُوَ النَّظَّامِ. Eğer bunlar senin için yeterli değilse, sana az sonra zikredeceğimiz şu delil yeterli olması lazım. Bundan kaçacak bir yer bulamaman lazım. Sen ve senin hocan da bu delilden kurtulamaz. كَانَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَبْعَ التَّابِعِينَ يَرَوْنَا الإجماع ويستدلون بالإجماع في خلافاتهم حتى جاء النظام وأنكر الإجماع. فيا ترى من هو هذا الرجل الذي أنكر الإجماع؟ وهل يصح أن يقتدى به؟ Sahabeler ve sahabelerden sonra gelen tabiiler ve tabi-i tabi'in döneminde icma bir delil olarak ne yapılıyordu? Kabul ediliyordu. Ta ki Nazzam denilen bir zat, bir adam çıkıp gelene dek. Kimdir bu Nazzam? Ve sözü bu konuda kabul edilir mi? Ona bakalım. كَانَ النَّظَّامُ رَجُلًا زِنْد۪يقًا وَكَانَ يُرِيدُ اِفْسَادَ الدِّينِ حَتَّى اِنَّهُ مَالَ اِلَى نُصْرَةِ التَّثْلِيفِ Bu Nazzam... ثُمَّ اِنَّهُ خَافَ مِنْ حُكْمِ الرِّدَّةِ فَأَظْهَرَ الْاِعْتِزَالِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَذَٰلِكَ حَتَّى يَقُولَ فِي الدِّينِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ بِمَا يُوَافِقُ هَوَاهُ. Bu Nazzam denilen adam zındık bir adamdı. İslam dinini bozmaya çalışan, ondan olmayan şeyleri İslam'a sokmaya gayret eden bir adamdı. Hatta ilim ehli diyor ki teslis inanışına sahip, bunu yaymaya çalışan bir kimseydi. İtizal, yani mutezili olarak gözükmeye gayret etti. Niye? Çünkü mürtet olup bu cezanın kendisine uygulanmasından korkuyordu Nazzam denilen adam. Ancak kafasına göre konuşma fırsatını hangi yoldan kendisine açmış oldu? İcmayı inkar ederek, Allah'ın dininde ileri geri konuşma fırsatını, icmayı inkar ederek kendi önüne açmış oldu. أسألكم الآن سؤالا هل يعقل أن يكون الصحابة يستدلون بالإجماع وهو ليس حجة أو التابعين أو تبع التابعين ويكون النظام هو الوحيد على الحق؟ Şimdi size bir soru soralım. Sahabelerin delil olarak alıp da istidlal ettiği, ondan sonra gelen tabiinin aynı şekilde delil olarak alıp istidlal ettiği icma delil olmaz da Nazzam'ın İnkar etmesiyle ona güvenir de delil olarak Nazzam'ın sözünü mü alırız? Mümkün. Böyle bir şey mümkün mü? Peki. Sualun ahar. Mada nusemmi enfusena? Bizler kendimizi ne olarak isimlendiriyoruz? Nusemmi enfusena bi ehli sünneti vel cema'a. Ma ma'na vel cema'a? Cemaat nedir? Ehli sünnet vel cemaat. Nedir bu cemaat? أهل السنة معروف يعني الذين يقبلون القرآن والسنة سموا أهل السنة. طيب والجماعة ما معناها؟ جماعتين معناها nedir؟ أهل السنة معناها biliyoruz. جماعتين معناها nedir؟ أنا أصور لكم هذه المسألة. Bu konuyu size biraz daha açalım. كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بالقرآن وبالسنة ويرون حجية ما يتفق عليه الصحابة. فمثلا اجتمع رأي الصحابة على خلافة أبي بكر فرأوا أن هذا حجة. فمن كان يطعن في خلافة أبي بكر يسمونه مارقا. مثلا sahabeler Kur'an ve sünnetle delil sunarlar. Aynı şekilde sahabenin ittifak ettiği hususları da delil olarak kabul ederlerdi. Örnek verelim. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği konusunda sahabenin neyi var? İttifakı var. Bu sebeple Ebu Bekir radıyallahu anh'un hilafeti hakkında konuşan kimseye ne diyorlardı? Tan ediyorlardı. Onu bu daireden çıkarıyorlardı. Hal yujad fil Kur'an ve sünne enne men hal yujad fil Kur'an ve sünne enne men yemne'z zeka yukatel. Kur'an ve sünnette zekat vermeyen kimseyle savaşılacağına dair delil var mı? La yujad. Delil yok. يوجد حديث وحيد يقول من منع زكاة ماله فإن آخذوها وشطر ماله لكن ليس فيه قتال. Şöyle bir hadis var. Kim zekat vermez ise ben onun ne yaparım? Malını alırım. Elinden zekatını alırım. Ama bu hadiste onunla savaşılacağına dair bir delil yok. لكن الصحابة في خلافة أبي بكر اتفقوا على قتال من منع الزكاة. Ancak sahabeler Ebu Bekir'in döneminde radıyallahu anh döneminde zekat vermeyen ve zekat vermekten geri çekilen insanlarla savaş etme konusunda ittifak ettiler. الآن يلزمنا أحد أمرين. إما أن نقول إن اتفاقهم كان على نص لم يبلغنا وهو حق وإما أن نكون أن نقول أنهم على ضلالة كما يقوله الرافضة. Burada sahabelerin bu konuda ittifakı, icması hakkında iki görüş sunabiliriz. Ya deriz ki onlar bugün bize ulaşmamış, bizim görmediğimiz bir delile ulaştılar. Ve böylece ittifak ettiler zekat verme konusunda, vermeme konusunda ısrar edenlerle savaşma hakkında. Ki doğru olan görüş budur. Yahut da rafiziler gibi ne deriz? Onlar dalalet üzerineydi. Bu şekilde kendi hevalarına göre ne yaptılar? Savaştılar. Fi ahdi Ebu Bekir Sıddîk ittefaka sahabe ala cem'il mushaf. هل هذا الاتفاق ننكره او نقبله؟ Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Allah'ın kelamı olan mushafın bir araya getirilmesi konusunda sahabeler ne yaptılar? İcma ettiler, ittifak ettiler. Bunu kabul mü edeceğiz, inkar mı edeceğiz? في عهد عمر رضي الله عنه اتفق الصحابه على وضع الدواوين وهو كتابه اسماء المسلمين وما لكل واحد من نصيب في بيت المال. فهل هذا نقوله بدعة أو نقول إن هذا من الإجماع الذي اتفق عليه الصحابة وهو أمر جائز شرعا؟ Ömer radıyallahu anh zamanında defterler tutuldu, divanlar tutuldu. Bu divanlarda sahabelerin, Müslümanların isimleri yazılıyordu ve Beytül Mal'da olan payları yazılıyordu. Ve sahabeler bu konuda ittifak etmişti. Bizler şimdi bunu dinde sonradan çıkarılmış bir şey olarak mı kabul edeceğiz yoksa sahabelerin ittifakı olarak mı kabul edeceğiz? في عهد عثمان رضي الله عنه اتفق الصحابة كلهم على حرق المصاحف التي كتبت فيها التفاسير أو كتبت فيها الآيات على غير الترتيب الأخير واتفقوا على كتابة 8 مصاحف أرسلت إلى البلدان فالآن إما أن نقول إنه على حق وإما أن نقول إن إجماعهم كان على باطل فماذا سنختار؟ عثمان رضي الله عنه döneminde yazılan musaflar, yazılan tefsirler, ittifak edilen 8 musafın dışındaki o tefsirler, o musaflar ne yapıldı? Yakıldı. Ve bu konuda sahabe ittifak etti. En son kalan bu 7-8 Kur'an ne yapıldı? İslam ülkelerine, İslam topraklarına gönderildi. Şimdi bizler bunu nasıl anlayacağız, nasıl algılayacağız? Ve fi ahdi Ali'nin radıyallahu anh ittefaka ra'yus sahabe ma'annehum ihtelafu fil qital fima beynehum. ولكن لما كان القتال بين علي والخوارج اتفقوا على وجوب قتال الخوارج فهل هذا كان حقا او لا. Aynı şekilde Ali radıyallahu anh zamanında haricilerle savaş etme konusunda sahabeler ne yaptılar? İttifak ettiler. نحن نقول اهل السنه والجماعه لماذا نقول الجماعه يعني جماعه الصحابه قبل وجود الاختلاف. Bizler ehl-i sünnet vel cemaat niye diyoruz? Çünkü bununla şunu kastediyoruz. Yeryüzünde sahabe döneminde henüz daha ihtilaf çıkmadan önce, sahabelerden sonra ihtilaf çıkmadan önce sahabelerin toplanıp bir araya gelip ittifak ettiği şeyler üzerine yaşayan anlamında kullanıyoruz. El-İslam kâne fî sûreti cemâ'a fî sûreti şey'in kâmil hattâ bede'et teferruk ve lidâlik men يسير على النهج الأول يسمى بأهل السنة والجماعة. İslam cemaat suretinde başladı. birlik suretinde başladı. Ve ortaya bir teferruk, fırkalaşma, gruplaşma çıktı. Sapık fırkalar çıkarak bu cemaatten ayrılır oldular. İşte kim İslam'ın bu ilk esasına, ilk yöntemine bağlı oluyor, olursa, o şekilde yaşarsa bu cemaatten olur. ولذلك نحن نقول ان الصحابه والتابعين وتبع التابعين كانوا يستدلون بالاجماع فمن ينكر اجماع هؤلاء الصحابه فانه لا يقدر الصحابه قدرهم ولا التابعين ولا من سبقهم. Bizler yine tekrarlıyoruz da söylüyoruz ki sahabeler, tabi'in ve tabi'in icmayı delil olarak kabul ediyordu. Onların bu icmalarını delil olarak kabul etmeyenin durumu nice olur? وايضا نحن الآن نقول لهؤلاء إن العلماء في هذا الزمان إذا اجتمعوا في مكان واحد واتفق رأيهم على مسألة واحدة كيف لا يكون هذا حجة؟ Bugün bu asırda ilim ehli bir araya gelse, tek bir yerde toplansalar, bir araya gelseler ve bir görüş etrafında ittifak edip icma etseler. Bu görüş nasıl da bir delil olmaz? Nasıl da kabul olmaz? أنت وأنا إذا لم نعرف مسألة نسأل أحد العلماء فإذا أخبرنا بشيء قبلنا فكيف لو أن العلماء كلهم اجتمعوا على هذه المسألة لماذا لا نقبل؟ Mesela bizler bir meselede gidip bir alime soru soruyoruz ve o konuda onun vermiş olduğu cevabı ne yapıyoruz? Alıp kabul ediyoruz. Bu böyleyken İlim ehlinin, alimlerin bir arada ittifak ettiğini düşünün. Bu ittifakı, bu icmayı nasıl olduğu da kabul etmeyiz. وَلِهَذَا اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى يَقُولْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Bu yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Bilmiyorsanız, bilenlerden değilseniz ilim ehline sorun. وَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى اَنَّ الْعُلَمَا اَقْوَالُهُمْ فِي دِينِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى حُجَّةٍ اِذَا لَمْ تُخَالِفِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ فَإِجْمَاعُهُمْ مِنْ بَابِ اَوْلَى اَنَّهَا حُجَّةٍ. Yani anlıyoruz ki alimlerin sözleri Kur'an ve sünnete muhalefet etmediği sürece dinde bir delildir sözleri. Bir de siz onların bir konuda icma ettiklerini düşünün. Söz birliğine vardıklarını düşünün. Ha, fi hada al-bab, fi bab al-icma' la budda an nahzar min al-icma' al-mudda'a. Yani icma konusunda dikkatli olunması gereken bir husus da şudur. İcma olduğu iddia edilen, ileri sürülen icmalara da dikkat etmek lazım. Yati şahs ve yekul ecma'al ulema ala kaza ve iza nazarna ila aqwalis sahabe ve't tabi'in necidu en hunake khilafen fi'l mes'ele. Mesela birisi çıkıp diyor ki bu konuda alimler falanca konuda alimler icma etmiştir. Meseleyi araştırdığımız zaman, baktığımız zaman sahabe döneminde dahi bu konuyla alakalı ihtilaf olduğunu, icma edilmediğini görüyoruz mesela. Ve lihada İmam Ahmed rahimehullah كان يحذر ممن يدعي الإجماع بدون تحقق. Bu sebeple İmam Ahmed rahimahullah araştırmadan icma ispatında bulunan insanlardan sakındırıyordu. وأيضا لابد أن ندرك أن اتفاق الأكثر أو قول الأكثرية من الناس ليس بحجة. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Çoğunluğun ittifakı, çoğunluğun varmış olduğu söz birliği dinde hüccet olmaz. لو أن أحدنا مريض فذهب إلى الأطباء في أكبر المستشفيات في إسطنبول فاختلفوا فيما بينهم فاتفق الأكثر على شيء وبعضهم خالف ألا يمكن أن يكون الحق مع من خالف في تشخيص مرضك؟ Mesela birisi hastalansa ve doktora gitse, en büyük hastane, İstanbul'daki en büyük hastanenin doktoruna muayene olsa, çoğunluk bir teşhis koysa, az bir grupta, doktorların az bir grupta farklı bir teşhis koysa, bu az olan topluluğun görüşünün doğru olma ihtimali yok mu? Var. İzin kezalik, el-icma' la yumkin en nekul hada icma' limujarradi en el-ekser kalu bihi. Yani bundan da şunu anlıyoruz. Çoğunluk bunu söylüyor diye icma olacak anlamına gerek yok. وَأَهْلُ الْبِدَعْ كَثِيرًا مَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِ وَيَزْعُمُونَهُ اِجْمَاعًا وَلَيْسَ كَذَٰلِكَ Bidat ehlinin bunu çokça yaptığını görüyorsunuz. Yani çoğunluğun görüşü budur diyerek aslında insanlara icma varmış gibi hissettirmeye çalışıyorlar. Vallahu celle ve ala zemmel ekser ellezî yesîru aleyhin nâs. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanların seyir ettiği, insanların üzerinde yürüdüğü çoğunluğun birçok defa Kur'an-ı Kerim'de zemmetmiştir. Men ekserun nâs liyum ala vecil ard? El müşrikûn ve'l muvahhidûn? Bugün yeryüzünde sayıca müşrikler mi daha çoktur, muvahhidler mi daha çoktur? Seb'et milyarat sükkâril âlem. Yeryüzünün bugün nüfusunun 7 milyar olduğu söyleniyor. El muslimûne minhum mimmen yuktef fî şehâdeti milâdihi muslim milyar ve rubu. Bugün yeryüzünde kimliklerinde Müslüman yazan insanların sayısı ise ne kadar? 1,5 milyara yakın. لو فرضنا انهم فعلا كلهم على التوحيد ومع ذلك نجد المشركين اكثر. Yani bu 1,5 milyar insanın hepsinin tevhid üzere olduğunu varsaysak bile müşriklerin daha çok sayıda olduğunu görüyoruz. Allahu celle ve ala yekul ve ma ekserun nas ve harasta bi mu'minin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: Ey peygamber, sen özen göstersen de istesen de insanların çoğu iman etmiş müminler değillerdir. Olamazlar. Hâzâ mâ yete'allâk bi'l-icmâ' ve emmâ'l-kıyâs. İcmâ ile alakalı bunları söyleyebiliriz. Kıyasla alakalı fe innallâhe celle ve alâ zekere'l-kıyâse liyestedille bihi'l-ukalâ fî kethîrin minel-mesâil fil-Kur'ân-ı-Kerîm. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de akıl sahiplerinin istifade edip kıyas edebilmeleri için birçok kıyas meselesi zikretmiştir. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القياس في أرشد إلى القياس في مسائل كثيرة. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de birçok meselede kıyasa işaret etmiştir, irşad etmiştir. لكن لا بد أن ندرك ها هنا أولا أن القياس نوعان. Burada şunu işaret etmemiz gerekiyor. Kıyas iki çeşittir, iki kısımdır. قياس صحيح وقياس فاسد. Sahih ve fasit olmak üzere kıyas ikiye ayrılır. Ev batıl. Ya da fasit olana batıl da diyebiliriz. El kıyasus sahih huvellezi iste'melehu sahabetu ve tabi'un ve men ba'dahum. Sahih kıyas sahabe tarafından, tabi'in tarafından ve onlardan sonra gelen ilim ehli tarafından kullanılmıştır. Ya tura men evvel men enker el kıyas fil umme. Bu ümmette kıyası ilk inkar edenin kim olduğunu biliyor musunuz? هو داود بن علي الظاهري وكان في أواخر زمن الإمام أحمد رحمه الله. Bu kıyası ilk inkar eden İmam Ahmed İbn Hanbel'in son döneminde yaşamış olan Davud İbn Zahiri. Davud İbn Ali el-Zahiri. نعم. وقد هجره الإمام أحمد رحمه الله لهذه المسألة لا لهذه المسألة بل لأنه كان قوله في القرآن فاسدا. Onu İmam Ahmed İbn Hanbel Kur'an-ı Kerim hakkında ileri geri konuştuğu için hecretmiş, ona tavır takılmıştı. ثُمَّ نَصَرَ مَذْهَبَ دَاوُدِ بْنُ عَلِي الظَّاهِرِ اِبْنِ حَزْمِ الظَّاهِرِ. Bu Davud İbn Ali el-Zahiri'nin bu görüşünü, mezhebini İbn Hazm el-Zahiri ne yapmış, benimsemiş ve desteklemiştir. وَابْنِ حَزْم مِنْ عُلَمَاءِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ. İbn Hazm 4. çağda yaşamış, 4. asırda yaşamış ilim ehlinden birisidir. فَهَلْ يُعْقَلْ أن القرن الأول والثاني والثالث الصحابة والتابعين تبع التابعين انقرضوا وهم يستدلون بالقياس وكانوا على باطل حتى جاء داود بن علي وابن حزم وصاروا على الحق. Yani sahabenin, sahabeden sonra gelen tabiinin ve onlardan sonra gelen ilim ehlinin kıyasla istidlal edip, kıyası delil kabul edip bu konuda yanlış yapmaları, Davud İbn Ali el-Zahiri'nin ve İbn Hazm'ın sonradan gelip bu konuda doğruyu bulup kıyası inkar ederek doğruyu bulmaları kabul edilebilecek bir görüş müdür? Summa inne İbn Hazm el-Zahiri fil akide mu'teziliyun celt. İbn Hazm'ın akide konularında mu'tezili olduğunu, katıksız mu'tezili olduğunu çok iyi biliyoruz. Ve yetebeyyenu hâzâ fi kitâbihi ellezî ellefehu fil milali ve nihal. Onun fırkalar ve dinler, mezhepler ve fırkalarla alakalı yazmış olduğu Milal ve Nihal adlı kitabında bunu daha da iyi görüyoruz. Hatta قال بعض العلماء ليته كان ظاهريا في الاعتقاد. Bazı alimler onun hakkında akide konusunda şöyle demişlerdir: keşke itikatta da zahiri olsaydı. Ve nahnu nete'accab min unasin yentesibun ila's sunne ve la yarawna taqlid el-a'imme الاربعه او غيرهم ثم يقلدون داوود الظاهري. Bizler yeryüzünde sünnete uyduğunu söyleyen dört mezhebi dahi taklit etmediğini ileri süren insanların bir taraftan İbn Hazm'a, Davud İbn Ali Zahiri'ye bu konuda uyup onları taklit ettiğini görmekten çok şaşkınız. وَنَنْظُرُ الْآنْ اِلَى الْاَدِلَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ لَا فِي الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ Şimdi gelin Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette sahih olan kıyasa işaret edilen delilleri zikredelim. Fasit olana değil. Bir de biliyorsunuz söylemiştik. Fasit olan, batıl olan bir kıyas var. جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفِي يَدِهِ عَظْمٌ بَالِيَةٌ فَفَتَّهَا هَكَذَا ثُمَّ نَفَخَهَا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَزْعُمُ أَنَّ رَبَّكَ يُعِيدُ هَذَا الْعِظَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَعَمْ يُعِيدُهُ وَيُدْخِلُكَ النَّارِ Müşriklerden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Elinin avucunun içinde bir kemik vardı. O kemiği ezerek, çürümüş bir kemiği ezerek toz haline getirdi ve onu üfledi. Ve peygambere seslenerek dedi ki, Rabbinin bu kemikleri tekrardan dirilteceğine, ona hayat vereceğine mi iman ediyorsun dedi. Aleyhisselatü vesselam da evet, Rabbim onu tekrardan diriltecek ve seni de ateşe sokacak dedi. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ يَاسِينَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهِ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ Allah Teala Yasin suresinin sonunda bu kıssaya, bu olaya işaret ederek bu adamdan örnek vermiştir. Allah Teala demiştir ki bu adam gelip bize bir örnek verdi ama kendi halkini, kendi yaratılmasını ne yaptı? Yaratılışını inkar etti ve dedi ki bunlara kim hayat verecek, kim diriltecek? De ki onu ilk defa yaratan, yani bu kemiği ilk defa yaratan hayat verecek, tekrardan diriltecek. وفي الآية الإشارة إلى ثلاثة مقاييس. كم قياس؟ ثلاثة مقاييس. ليس قياسا واحدا. Bu ayette 3 tane kıyasa işaret edilmekte. الأولى في قوله تعالى ونسي خلقه. Allah Teala'nın şu ayetinde kıyasın ilk olan kıyasa işaret var. وَنَسِيَ خَلْقَهُ Kendi yaratılışını, kendi halk edilişini ne yaptı bu adam? Unuttu. لِأَنَّ الْقِيَاسِ الْعَقْلِ يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ مَنْ قَدِرَ عَلَى صِنَاعَةِ الشَّيْءِ اَوَّلَ مَرَّةِ فَإِذَا تَكَسَّرَتْ اَوْ تَفَتَّتَتْ فَإِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى اِعَادَتِهِ فِي الْمَرَّةِ الْقَادِمَةِ Akli yolla yapılan kıyasa göre bizler biliyoruz ki bir şeyi ilk defa yapan bir insan bir şeyi ilk defa yaptıysa o kırıldıktan, o bozulduktan, o çürüdükten sonra aynı şeyi yapmaya nedir? Kadirdir, güç yetirebilir. Kıyas. Akli kıyas buna işaret ediyor. Hâde mesnû' min mâdâ? Şu elimdeki bardak neden yapılmış? Min güzel. Gördüğünüz gibi camdan. طيب الآن لو كسرت هذا الجزاز إلى قطع صغيرة جدا ثم أخذته إلى من صنع مصنع وقلت له هذه قطع الجزاز من هذا الكوب يدخلونه في المصنع ويخرجونه كوب من جديد وهو إنسان فالله جل وعلا أرشدنا بالقياس العقلي إلى إمكان البعث الجسماني مثلا şu elimdeki camdan imal olmuş bardağa bakın. Bunu ben şimdi burada kırıp tuz buz etsem, tuz buz ettikten sonra bu camı, bu bardağı alıp fabrikasına götürsem, bu parçalarla bana tekrardan ne yapabilirler? Bir bardak üretip, geri verip iade edebilirler. Yani insan bunu yapabiliyorken, Allah-u Teala'nın hayli hayli bir ölmüş olan, çürümüş olan, toz haline gelmiş olan kemiği tekrardan diriltmesi normaldir. Yapabilir Allah-u Teala bunu. İşte Kur'an-ı Kerim'de de, Yasin Suresi'nde de Allah-u Teala bu ayetin ilk kısmında bu kıyasa işaret, bu kıyası kullanarak buna işaret ediyor. El kıyas el-thani fil aya allazi ceala lekum min eş-şecril ahdar naran fe iza entum minhu tuqidu. Allah Teala ikinci ayette de şöyle buyuruyor ayetin ikinci kısmında. Size o ki Allah Teala ki ıslak yaş ağaçtan ne yapmakta? Ateş vermekte. Ve siz onu kullanarak ne yapmaktasınız? O odunu kullanarak, ağacın odununu kullanarak ateş yakmaktasınız. وَهَذَا فِيهِ اِلْفَاتٌ لِلْعَقْلِ اِلَى اَنَّ الَّذ۪ي قَدِرَ على أن يجعل شرارة النار تخرج من هذه الشجرة المعينة قادر على أن يخرج جسم الإنسان من عظم معين. Bu ayette şuna işaret yapılmakta. Bu ağaçtan nasıl ki bir kıvılcım hasıl oluyor, bir ateş hasıl oluyor, ortaya çıkıyor. Bunu yapmaya kadir olan insan, aynı şekilde bu insanın bu çürümüş kemiğinden tekrardan onu yaratmaya da kadirdir. القياس الثالث في نفس سياق الآيات أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Ayet-i kerimede üçüncü kıyas da şöyledir. Bu surede peş peşe gelen ayetlerde Allah Teala şöyle buyurmakta. Semavatı ve gökleri ve yerleri yaratan Allah-u Teala onların gibisini yaratmaya kadir değil midir? Kadir? Bela. Yani ana sadır lekum misal an. Hada ayna masnu' fi Türkiye. Sahih? Tayyib lev qala lekum qail الجابانيون اليابانيون يستطيعون يصنعوا مثل هذا ولا ما يستطيعون ماذا تقولون يستطيعون كيف عرفتم كيف عرفت يا عمر انهم يستطيعون ان يصنعوا مثل هذا الذي صنعته لا مو مكتوب جابان هذا تركيا كيف عرفت يا عمر قياس بالعقل كيف طيب كيف اذا قدر الاتراك فهمني هو انسان كما انا لا حتى الافغانيين انسان ما يقدروا يسوون ها سنين هم الذكاء هم لان اليابانيين قدروا على ان يصنعوا الكمبيوتر قدروا على ان يصنعوا الصاروخ قدروا على ان يصلوا للقمر فهذا الشيء عنده سهل جدا هذا العقل يقول هكذا evet aklen size sorsak desek ki bu elimde görmüş olduğunuz bardağı kim yapmış Türkler yapmış Türkiye'de fabrikada yapılmış Ben size sorsam ve desem ki bu bardağın aynısını Japonlar yapabilir mi yapamaz mı? Ne dersiniz? Yapar. Peki bunun cevabı nedir? Yani nasıl anladınız onların böyle bir bardak yapacağını? Çünkü bahsetmiş olduğumuz insanlar ne yapmışlar? Uzaya uydu göndermişler. Bilgisayar icat etmişler. Bilgisayar üretmişler. Bunları yapan insanların hayli hayli bu bardağı yapması nedir? Doğaldır, kolaydır. Yani akıl bize ne gösteriyor? O insanların bu bardağı yapabileceğinin mümkün olduğunu gösteriyor. İnsan يعرف بعقله أن هذا الذي قدر على صناعة الشيء الكبير يقدر على صناعة الشيء الصغير. وبعقله يعرف أن من لم يصنع شيئا لن يصنع شيئا. Yani insan aklıyla bilir ki daha büyüğünü yapabilen, üretebilen insan bundan daha kolay olanını, küçük olanını hayli hayli yapar. Aynı şekilde akıl şunu da gösterir. Bir şeyi yapamayan, üretemeyen kimse Başka bir şeyi de hayli hayli ne yapamaz? Yapıp üretemez. لو سألناكم الآن وقلنا لكم إن أناسا في جزيرة ما عندكم إيش جزيرة؟ أعطوني اسم جزيرة. قبرص. قبرص مثلا. هل يستطيعون يصنعوا هذا الآيفون؟ مثلا desek ki Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlar iPhone yapabilirler mi? تقولون لا. لماذا؟ لأنهم لم يصلوا إلى هذه المرتبة. Hayır derseniz. Çünkü onlar henüz teknolojide bu seviyeye ne yapamadılar? Ulaşamadılar. وَهَذَا النَّوْعُ مِمَّا يُشِيرُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَلَى إِلَى أَنْ نَسْتَعْمِلَ عُقُولَنَا فِي الدِّلَالَةِ كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ Dilalet konusunda, delil konusunda, aklımızı bu hususta çalıştırmamıza Kur'an-ı Kerim'de birçok işaretler var. لِأَنَّ مَا مَعْنَى الْقِيَاسِ نُرِيدَ النُّدْرِكَ مَا مَعْنَى الْقِيَاسِ Peki kıyas ne demek? الْقِيَاسِ إما أن يكون معناه دخول شيء ما في كلية مع الأشياء الأخرى لعلة جامعة. Evet, kıyası şu şekilde açıklayabiliriz. Bir şeyin genel husus kulli kurallarda başka şeylerle ortak bir sebebe bağlı olarak birleştiği şeylerdir. Yani bir husus var. Genel kaideler içinde ortak bir sebepte o diğer şeylerle ne yapıyor? Bir arada toplanabiliyor, bir arada zikredilebiliyor, bir arada bulunabiliyor. لو سألك سائل هل شيء جامد يتحرك ماذا تقول؟ Sana birisi gelip dese ki هل شيء جامد حي ماذا تقول؟ Sana dese ki cansız bir canlı olur mu? لا. لا. كيف عرفنا؟ Nasıl bildik? بالقياس العقلي كل جامد فهو ليس بحي. Kıyas edebildik. Biz şu genel kuralı koyduk öncelikle. Dedi ki her cansız nedir? Hayat sahibi değildir. هناك قياس آخر يسمى قياس التمثيل. Kıyasın bir başka çeşidi de temsil kıyasıdır. وهو أن شيئين المتماثلين لهما حكم واحد. Birbirinin misli olan, benzeri olan şeylerin hükmü nedir? Tektir, birdir. إذا قال لك إنسان هذه شجرة التمر ثم رأيت أخرى مثلها فماذا تسميها؟ Mesela bir insan sana bir ağaç göstererek dese ki bu hurma ağacıdır. Ve sen daha sonradan o ağacın aynısını başka bir yerde görsen bu ağaca ne dersin? Hurma dersin. كيف عرفت بالقياس التمثيل العقلي؟ Nasıl anladın onun da hurma ağacı olduğunu? Onun misli olarak gördüğün için aklını kullandın ve hurma ağacı dedin. وهناك قياس ثالث وهو قياس الأولى. Bir de kıyasul evla denen üçüncü kıyasın üçüncü bir kısmı var. فمثلا الله جل وعلا يقول فلا تقل لهما اف. Mesela Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Anne babana uf bile deme. فإذا قال لنا قائل فالضرب الذين ينكرون القياس نسألهم الآن ونقول لهم ضرب الوالدين يجوز أو لا يجوز ماذا سيقولون؟ Kıyası inkar edenlere şu soruyu sorarsak anne babayı dövmek, anne babaya el kaldırmanın hükmü nedir? Ayna الدليل من القرآن والسنة أن ضرب الوالدين لا يجوز. Anne babaya vurmanın caiz olmadığına dair Kur'an'dan ve sünnetten delil bulabilir miyiz? لا يجدون إلا قياس الأولى هنا. نقول إذا كان نهى عن الأف فالضرب من باب أولى. Kendileri de bu konuda evla olan kıyasu evla delilini kullanacaklar. Başka çıkış yolları yok. Diyecekler ki of bile demek caiz değilse evla olarak hayli hayli ona vurmak, anne baba vurmak hiç caiz değildir. نذكر أمثلة من سنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. Şimdi Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden bazı kıyasa örnekler getirelim. جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف وجل. Ömer radıyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselam'a dehşet halinde, korku halinde gelmişti. فقال يا رسول الله احترقت. Ömer diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Allah'ın Resulü yandım, tükendim, bittim. قال ما لك يا عمر؟ ماذا فعلت؟ Aleyhissalatu vesselam da Ömer'e dedi ki hayırdır? Ne yaptın da yandın? فقال يا رسول الله قبلت امرأتي وانا صائم. Dedi ki Ömer radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü oruçlu olduğum halde hanımımı öptüm. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ Resulullah aleyhissalatu vesselam ona ne cevap verdi? قال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم. Dedi ki aleyhissalatu vesselam Ömer'e sen şayet oruçluyken mazmaza yapsan, ağzına su alsan ne olur? فقال لا شيء فيه. Ömer de dedi ki hiçbir şey olmaz. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمه. Aleyhissalatu vesselam dedi ki o zaman يعني هذا مثل هذا. Bu da bunun gibi. أليس هذا قياس يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ Aleyhissalatu vesselam burada kıyas kullanıp da ona işaret etmedi mi şimdi? مثال آخر أيضا. Başka bir örnek daha verelim. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden olacak bu örnek. لأن السنة كما ذكرت فيه كثير من الإشارات إلى القياس. Dediğim gibi sünnette kıyasa birçok işaret var. قال لعائشة أمنا رضي الله عنها ناولين الخمرة وهو في المسجد وهي في غرفتها. Aleyhissalatu vesselam Ayşe radıyallahu anha'dan ne istiyor? Bez parçası, kumaş istiyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mescitte, Mescid-i Nebevi'de, hanım Ayşe de odasında. Diyor ki bana şu kumaşı getir, ver. فقالت إني امرأة حائض. Ayşe radıyallahu anha da diyor ki ben şu anda hayızlıyım. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو حيضتك في يدك. Aleyhissalatu vesselam da diyor ki Ayşe hayızın elinde mi? فهذا قياس يدل على أن الحكم قد يكون مقصورا وقد يتعدى فليس اليد مثل مكان الحيض. Yani Aleyhissalatu vesselam burada şuna işaret ediyor. El yani senin bana gelip kumaşı elinle vermende bir engel yok. Hayızlı olduğun organ ile elin aynı şeyler değil. نضرب مثالا اخيرا والامثله كثيره. Başka bir örnek daha verelim. جاءوا ناس من اهل نجران الى النبي صلى الله عليه وسلم. Bu örnek son örnek olsun. Necran halkı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. وَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَرَّمَ الْخَمْرَ Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içkiyi haram kıldığını duymuşlar. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ اَوَ نَشْرَبُ الْبَتْعَ Diyorlar ki aleyhissalatü vesselama, elbet'a denilen o içkiyi içelim mi? وَبَدَوْ يُسَمُّونَ اَشْيَاءَ مِنَ الْخَمْرِ عِنْدَهُمْ Kendileri, kendi şehirlerindeki içkilerin isimlerini sayarak şunu da içelim mi, içmeyelim mi diye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. مِثَلَ الْاَنَ الْخَمْرِ مَثَلًا فِي تُرْكِيَ اَسْمَا مُخْتَلِفَ غَيْرِ الْخَمْرِ الْمَوْجُودِ فِي لَنْدَنْ مَثَلًا Bugün de aynı şeyi görüyoruz. Mesela Türkiye'deki içkilerin isimleriyle Londra'daki, İngiltere'deki içkilerin isimleri farklı farklı. Her birine ayrı bir isim koyuyorlar. فَمَاذَا قَالَ النَّبِي صَلَى اللّٰهُ سَلَّمْ لَهُمْ لَمَّا ذَكَرُوا لَهُ أَسْمَاءَ مُخْتَلِفَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu farklı isimleri kendisine söyleyen Necran halkına ne buyuruyor? قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ Aleyhisselatü vesselam diyor ki her sarhoş edici olan şey içkidir. وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَمٌ Ve her içki de haramdır. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَمِلْءُ الْفَمِ مِنْهُ حَرَمٌ Aleyhisselatü vesselam sahih olan rivayete göre şöyle buyuruyor. Çoğu sarhoş eden o içkinin bir avuç dahi içilmesi de haramdır. Ve nahnu naqul li haula allazina yunkirun al qiyas. Aleyset nususul kitabi ve's sunne mahsura? Bizler kıyası inkar edenlere şunu söyleriz ve şunu soruyoruz. Kur'an ve sünnetin içinde zikredilen delillerin sayısı belli değil mi? Sınırlı değil mi? Elbette. Akid yekulun mahsura. Diyecekler ki evet sınırlı. Ve mahfuza. Ve korunmuş. El vakai' vel mustecidat vel umurun nas. Hel hiye mahsura au gayr mahsura. Bel hiye mutevellide muhdese ila nihayetiz zaman. Peki insanların başlarına gelen olaylar, karşılaştığı güncel meseleler sınırlı olabilir mi? Sınırlı mı? Elbette ki hayır. Kıyamet gününe dek insanların başına her gün yeni bir olay gelecek, yeni bir şeylerle karşılık karşıya kalacaklar. فَكَيْفَ نَعْرِفَ الْاَحْكَامِ الْمُحْدَثَ اِذَا أَلْغَيْنَا الْقِيَاسِ Kıyası inkar edip, kıyası iptal edersek, güncel meselelerin hükümlerini nasıl anlayacağız, nasıl belirleyeceğiz? هَاُولَا يُذَكِّرُونَنِي بِمَنْ يُذَكِّرُونَنِي بِالْمُقَلِّدَ Bu icma ve kıyası inkar edenler bana, mezhep taklit yapan taassupçuları hatırlatıyor. يقولون المقلدة لا اجتهاد بعد الأئمة الأربعة. Ne diyorlar onlar mezhep taassupçuları? Diyorlar ki 4 mezhep imamından sonra artık içtihat kapısı kapanmıştır. باب الاجتهاد مغلق يقولون. Diyorlar ki içtihat kapısı kapalı. ثم تسأله عن أي مسألة وإذا هو يتكلم ويفتي في المسألة وهو لم يتعلم شيئا من العلم. Mesela ona gelip bir soru sorduğun zaman o konuyla alakalı ileri geri konuştuğunu ve o konuyla alakalı hiçbir ilim öğrenmediğini anlıyorsun. وَهَاُولَٰئِ الْمُنْكِرُونَ لِلْقِيَاسِ لَا يَرَوْنَ حُجِّيَةَ الْقِيَاسِ ثُمَّ اِذَا نَظَرْتَ اِلَى اِسْتِدْلَالَاتِهِمْ وَجَدْتَ كُلُّهُمْ يَخُضُونَ فِي الْقِيَاسِ بِغَيْرِ اِسْمِ الْقِيَاسِ Bu kıyası inkar edenler de böyle. Soru sorduğun zaman kendilerine kıyası delil getiriyorlar ama kıyası başka bir şeyle isimlendirerek kullanarak ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar, delil sunuyorlar. ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين رد على ابن حزم ردا قويا عظيما بين شناعة إنكار القياس وأنه يخالف العقل وأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف. ابن القيم رحمه الله pek kıymetli إعلام الموقعين adlı kitabında ne yapmakta? İbn Hazm'a çok sert şiddetli reddiyeler vermekte. İbn Hazm'ın kıyası inkar etmesiyle alakalı sözlerinin Kur'an'a, sünnete, sahabenin icmasına aykırı olduğunu, hatta akla aykırı olduğunu beyan etmekte, ortaya koymakta. Ve hakeza el-allame el-imam Şinkiti rahimehullah sahibi Adva'il Beyan kad atala el-bahth fi hadhihi el-mes'ale ve bayyana şena'ate kavl az-zahiriyye el-munkirin el-kıyas. Aynı şekilde Adva'il Beyan adlı tefsir kitabının müellifi Alim Eşşenkriti Rahimahullah bu konuda İbn Hazm'ın ve bu görüşü savunanların görüşlerinin ne kadar hatalı ve yanlış olduğunu yapmakta kitabında zikretmekte. ماذا يقول الظاهرية إذا أنكروا القياس؟ ظاهرية. المسائل التي لم يرد فيها النص. Zahiriler, kıyası inkar edenler, konuştukları Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten delil olmayan meselelerde kıyası nasıl isimlendiriyorlar ve ne diyorlar? يقولون إنما سكت عنه الشرع فهو معفو عنه. Diyorlar ki şeriat bu konuda susmuştur, bize bir şey söylememiştir. O sebeple bu konu nedir? Üstü örtülür, affedilmiştir, dileyen yapar. وهذه مقولة حق أريد بها باطل. Aslında bu genel bir kural olarak hak bir kuraldır, hak bir sözdür ama onlar bununla batılı murad ediyorlar, batılı istiyorlar. ما سكت عنه الشرع فهو معفو لكن ما سكت عن اسم المعين من أفراد العموم الشرع فليس هو معفو بل هو ملحق بأصله. Yani dinin, şeriatın muayyen olarak ismini zikretmediği ama külli olarak genel bir kural verdiği şeyler kastedilmemekte bununla. Ama onlar bunu kastediyorlar. نضرب الآن مثالا واحدا فقط. Bir örnek verelim. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل أكرمكم الله في الماء الراكد وهو يغتسل ثم يغتسل فيه. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem durgun suya bevl yapılmayı, idrar çiş yapılmayı ve ardından da o suya girip yıkanmayı yasaklamış. فَهَذَا نَصٌ Bu konuda اَنَّ الْبَوْلْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِ ثُمَّ اَغْتِسَالُهُ ف۪ي مَنْهِيُّنْ عَنْ Bir insanın durgun suya çişini yapıp sonra da orada yıkanmasının yasak olduğuyla alakalı bu hadis nastır, delildir. مَاذَا يَقُولْ هَاُولَٰي الظَّاهِرِيَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا بَالَ ف۪ي اِنَاءٍ ثُمَّ كَبَّ الْاِنَاءَ فِي الْحَوْضِ Mesela zahiriler ne diyorlar? Diyorlar ki şayet zahir bir insan bir şişeye İdrarını yapsa, çişini yapsa, sonra o şişeden çişini durgun suya dökse ne olur? فَإِمَّا أَنْ يَقُولُوا أَنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ عَمَلًا بِالْقِيَاسِ اِذَنْ عَمِلُوا بِالْقِيَاسِ سَوَاً سَمُّوهُ قِيَاسًا اَمْ لَمْ يُسَمُّوهُ قِيَاسًا Şayet derlerse ki evet yani insanın ister direkt çişini yapması veyahut da bir şişenin içine yaparak dökmesi aynıdır derlerse onlar burada ne yapmış oluyorlar? Kıyası kullanmış oluyorlar. وَإِمَّا أَنْ يَقُولُوا بِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسْ وَأَنَّ هَذَا الْفِعْلِ لَيْسَ بِحَرَامِ فَلَا نَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ اِسْتَدَلُّ Şayet derlerse ki hayır yani insanın şişenin içine işeyip ondan sonra o şişeden durgun suya o idrarı dökmesi sonucu su necis olmaz. Necis değildir derse o zaman onlara delillerini sorarız. Ne ile delil istidlal ediyorsunuz? ولنذكر لهؤلاء الذين ينكرون القياس ويحسبون أنهم يحسنون صنعا أو تعظيما للكتاب والسنة ليس هذا تعظيما للكتاب والسنة إنما هذا إنكار الإجماع يعني الخوض في الكتاب والسنة بالهوى وتفسيرهما كيفما اتفق للإنسان وإنكار القياس يعني إدخال الناس في أن الشريعة قاصرة وكلا الأمرين خطير Yani icmayı inkar edenler bununla aslında Allah'ın kelamını hevalarına göre tefsir edip hevalarına göre anlamayı murad etmekteler. Kıyası inkar edenler ise insanları Allah'ın dini hakkında ileri geri ne yapmaya, konuşmaya itmekteler. Nesel haulâil munkirinil kıyas izâ su'ilu an mesâile muhdethel an. Mâzâ tekûlûn fî sarf, sarfil umulât. Mâzâ tekûlûn fî sarfil umulât. إذا لم تكن يدا بيد وإنما يدفع الإنسان الليرة التركية ليأخذ الريال السعودي في المدينة هل هذا جائز أو ليس بجائز إن قال جائز نقول بأي ما دليله لن يجد دليلا إلا القياس مثلا bugün para bozdurma para havale etme konusuyla alakalı bu kıyası inkar edenlere sorsak desek ki burada Türk parası olarak veriyorsun oradan birisi ne yapıyor riyal olarak Suudi Arabistan'dan alıyor Yani elden ele direkt böyle ne yapılmadı? Bu manada verilmedi. Bunun caiz olduğunu neyle söyler? Bu kıyası inkar eden kimse. Kıyası kullanmadan söyleyemez. Nesel haula meselen an kurutul bankiyye, bitaqatul bankiyye. Ma huvel caizu min hadihi el bitaqat ve ma huve gayril caiz. Len yecidu delilen illel kıyas. Mesela banka kartlarıyla alakalı soru sorsak. Hangileri caizdir, hangileri caizdir diye sorsak. Kıyasa sığınmadan, kıyas kullanmadan buna cevap veremezler. نَحْنُ نَقُولْ اِنَّ بَابَ الْقِيَاسِ يَظْهَرُ ف۪يهِ الْعِلْمِ الْحَقِّ الْعِلْمِ الْحَق۪يقِ فكيف نغلقه؟ قياس بابında hakiki olan ilim ortaya çıkar. ولهذا الله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهناك مستنبطين وهم الفقهاء الذين يعرفون القياس الصحيح من القياس الباطل. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم الفقهاء المستنبطون. Evet, Allah Teala şöyle buyurmakta. Onlara bir iş, bir korku yahut bir güvenlik geldiğinde ne yaparlar? Bunu yayarlardı. Ulu orta her tarafta konuşurlardı. Şayet diyor Allah Teala onlar bunu Resul'e, ulul emre, yöneticilere, kendilerinden olanlara gönderseydi, ilim istinbat edecek olan, aralarında hüküm çıkaracak olanlar ne yapardı? Bunlardan istifade ederek hüküm çıkarırlardı diyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Yani kim onlar hüküm çıkaracak olanlar? Alimler, ilim ehli. Ve nahnu nekul eyyuhal ihva inne meselete'l kıyas mesele dakika. لا نقول كالمعتزلة الذين عظموا القياس ولا كبعض فقهاء الحنفية الذين قدموا القياس على الأحاديث الصحيحة وفي المقابل لا نكون جامدين مثل الظاهرية وخير الأمور أواسطها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıyas konusunda kıyası aşırı tazim edip ileri giden ne mutezileler gibi ve de bazı Hanefi mezhebine mensup nasla karşı kıyası kullanan alimler gibi olacağız. Ne de donuk görüşe sahip zahiriler gibi olacağız. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi işlerin en hayırlısı orta yolda olanlardır. Allahu Celle ve Aleyh yekul ve kezalike cealnakum ummeten vesata. Vesatiyye hâzihi el-adl vel-insaf fi kulli şey. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. Bizler sizleri vasat bir ümmet yaptık. Adaletli olmak ve insaf olmak, insaflı olmak her şeyde gerekli. Nesallahu celle ve ala en yerzukana ve iyyakum el ilmen nafi ve amel salih ve ittiba' el selef el salih fi ma zehebu ileyhi min el ittifak ve el icma' ve el kitabi ve sünne ve el ameli bil icma'i ve el kıyas el sahih ve sallallahu ve sellem ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve elhamdülillahi rabbil alamin. Allah Teala'dan kendim ve sizler için faydalı ilim ve salih amel diliyorum. Bizlere muvaffak kılmasını diliyorum. Selefi salihinin gidip ulaştığı, ittifak ettiği konularla amel etmeyi bizlere göstermesini niyaz ediyorum. Evet, konuyla alakalı sorusu olan arkadaşlarımız varsa. Hunak ya şeyh esile. Minen net ve min gayrin net. Esel. Kul ba'dun nas yansıb reddel kıyas لكبار الأئمة مثل الإمام البخاري وابن القيم رحمه الله هل هذا صحيح أم لا أو ما هو القياس الذي أنكره هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله أنكر القياس الفاسد وشدد عليه كثيرا وذلك لأنه عاصر بعض الحنفية الذين وسعوا والمعتزلة الذين توسعوا في القياس الفاسد وأما ابن القيم رحمه الله فهو من أعظم العلماء الذين ردوا على ابن حزم في إنكاره للقياس فلا أدري كيف ينسب ذلك إليه. Evet, soru şu şekilde geldi. Bazı kimseler İmam Bukhari gibi, İbnül Kayyim gibi alimlerin kıyası inkar ettiğini ne yapmakta? Onlara nispet etmekte. Bu onlardan sabit midir? Hocamız dedi ki İmam Bukhari rahimahullah'ın inkar etmiş olduğu kıyas nedir? Az önce de söylemiş olduğumuz gibi fasit olan kıyastır. Biliyorsunuz İmam Bukhari rahimahullah kendi çağında yaşayan mutezilelere ve kıyası, fasit olan kıyası nasla karşı kullanan bazı Hanefi alimlerle muhasara etmiş. Onlarla aynı çağ yaşamış. Ondan dolayı kıyasın bu kısmını, fasit olan kıyası inkar etmiştir. İbnül Kayyim rahimahullah'a gelince kendisi az önce de söylediğimiz gibi İbn Hazm'a, zahiri olan İbn Hazm'a bu konuda en sert reddiye verenlerden birisidir kıyası ispat ederken. ومما يحضرني في استعمال البخاري للقياس أنه رحمه الله قال باب السواك للصائم Evet, İmam Bukhari rahimahullah'ın kıyası kullandığıyla alakalı şu anda hatırladığım şöyle bir bab var. Diyor ki İmam Bukhari rahimahullah şöyle bir bab başlığı zikrediyor. Oruçlu olan kimsenin misvak kullanması bahsi, babı. أورد تحت الباب حديث لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Bu babta İmam Bukhari rahimahullah hangi hadisi zikrediyor? Aleyhissalatü vesselam şu hadisini. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim her namazda onlara misvak kullanmalarını emrederdim. وما علاقة هذا الحديث بباب السواك للصائم؟ Bu hadisin oruçlu kimsenin misvak kullanmasıyla ne gibi alakası olabilir? لولا أنه يرى القياس لما يمكن أن يكون هناك مناسبة. Şayet İmam Bukhari rahimahullah kıyası delil olarak görmeseydi bu hadisi bu bab altında, bu başlık altında zikretmesinin bir anlamı olmazdı. أعطونا المناسبة. Yani siz bu hadisle bu bab başlığı arasında bir ilişki görebiliyor musunuz? Ma yarav. Ma yarav neyiş? El-münasebe. Ma yumkin. Ma yumkin nara el-münasebe bidun el-qiyas. El-qiyas en-el-Bukhari yekul inne-s-sa'im seyusalli el-fecre ve-z-zuhre ve-l-asre ve-huve sa'im ve-n-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem amara bi-s-sivak lis-sa'im fedella ala enne hâzâ mithle hâzâ. İmam Bukhari burada ne yapıyor? Kıyas kullanıyor. Kıyası kullanarak şöyle diyor. Oruçlu olan bir kimse oruçluyken ne yapacak? Mesela Ramazan'da farz orucunu tutuyor. Mecburen o gün oruçluyken ne yapacak? Namaz kılacak. Sabah namazını kılacak, öğlen namazını kılacak, ikindi namazını kılacak. Değil mi? Bu namazlarda da kendisine ne emrolunmuş? Misvak kullanmak emrolunmuş. O zaman aynı şekilde bu kimsenin oruçlu. Demek ki oruçluyken de misvak kullanması namazdaki gibi nedir? Sünnettir. Yani İmam Bukhari rahimahullah burada ne yapıyor? Böyle namaz ile ilgili gelen delili oruçta kullanıp kıyas yaparak kullanabiliyor. Anlaşıldı mı? Buradaki İmam Bukhari rahimahullah izlemiş olduğu yol. Evet. Evet, diğer bir soru. Hocam sol ayakla camiden çıkmak müstehap mıdır mesela? El huruc min el mescid bir rizl el yusra. يستحب ذكر هذا العلماء رحمهم الله وقد جاء فيه حديث لكن لا يحضرني الآن صحته ولكن لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما في سنن الترمذي الأمر بأن يلبس الإنسان نعاله باليمين وأن يخلع اليسار أولا فهذا دليل على أن المسجد من باب أولى. Evet, Tirmizi'de gelen rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanın ayakkabılarını sağ ile giymeye başlaması, çıkarırken de sol ile çıkarması ile alakalı bir hadis var. Mescid daha evladır. Bununla alakalı bazı hadisler var ama sıhhati konusunda şu an bir şey söyleyemeyeceğim. İlim ehli bunun yani müstehap olduğunu zikrediyor. Kıyasıl aks diye bir şey geçmişti. Ben şeyden hatırlıyorum. Kıyasıl aks. يقول الأخ أنه يذكر من دروس الشيخ حمد أنه من باب يثبت هذا من باب القياس المعاكسة صحيح ما في بأس يثبت من قياس العكس وفي حديث كان إذا خرج من المسجد خرج بشماله وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم إني أسألك من فضلك. Yani ورد هذه الاحاديث لكن لا اذكر الان درجه الحديث. Evet, bu da doğru. Bu konuyla alakalı bazı hadisler var ama hadislerin sıhhati konusunda şu an şey söyleyemiyorum. Evet, başka sorusu olan orada var mı? Hocam, الصائم هل هو ان يستخدم معجون الاسنان؟ اذا كان المعجون يدخل الى حلقه فلا. Eğer o diş macunu kullandığı diş macunu boğazına gidiyorsa kullanmayacak. Ama ağzına su var diyorsun ya, o şey olsun değil mi? Eğer kâne râcul sâim ve hal yuftir ev lâ? İzâ dâhâl fî cevfî amden, yedhul. İzâ dâhâl fî cevfîn gayri amd, lâ yuftir. Yani ağzına su alması orucu bozmaz. Ağzına su aldı, boğazından içeri gitti su. Kast ederek, kasten böyle yaptıysa bozar. Kasten yapmadan boğazından su kaçtıysa, ağzındaki su boğazından içeri kaçtıysa, kasten değilse bozmaz orucunu. هؤلاء الذين ينكرون القياس نسألهم سؤالا ماذا تقولون في رجل شرب في نهار رمضان الدخان هل يفطر أو لا يفطر Şimdi in qalu yuftir nakul ma delil in qalu la yuftir ha fa idan la yujad savm. Evet. Bu kıyasa inkar edenlere şu soruyu soralım. Diyelim ki mesela oruçluyken bir insan sigara içerse orucu bozulur mu bozulmaz mı? Bozulmaz derse delil soracağız. الدخان ليس بماء ولا هو طعام حتى نقول ان هذا يدخل في الطعام وفي الماء. Yani sigara ne? Sigara ne yemek hükmündedir ne içecek hükmündedir. ليس عندنا دليل الا القياس. Bu konuda kıyasdan başka bir delilimiz yok. وذلك هنا في في في مصر رجل انكر القياس فلما سئل هذا السؤال قال يجوز للصائم ان يشرب الدخان. Mısır'da mesela birisi çıkıp kıyası inkar ediyor. Bu soru kendisine sorulunca diyor ki evet oruçlu kimse sigara içebilir. فقيل له والشيشه قال الشيشه توقف فيها لان الهواء يدخل مع الماء. Kendisine nargileyi soruyorlar. O da diyor ki nargile konusunda diyor tevakkuf henüz cevap vermiyoruz. Çünkü nargile ile dumanla birlikte havayla birlikte su da giriyor. Onun için şey diyemiyoruz diyor. Kıyas inkar ettiği için böyle köşeye sıkışıyor. Tabii. Konuyla alakalı iyi olur arkadaşlar. Öncelikli olarak. Konuyla alakalı değil mi? Abdest aldın, camiye girdin. İlk abdest namazını kılmak caiz mi ya? Mescid şeysi mi? Yani eğer dakhalt al-mescid fa ayyuhumma tuqaddim salat al-wudu aw tahiyyat al-mescid. Huwa as-sawab annahu laysa hunak shay ismu tahiyyat al-mescid. Wa innama al-maqsud min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum al-mescid fala yajiz hatta yusalli rak'atayn ay salah. لكن اذا لم يوجد اي صلاه فصلي ركعتين سميه تحيه المسجد والا الاصل ليس هناك شيء اسمه خاص تحيه المسجد تفرده مثلا لو دخلت بعد اذان الظهر صلي ركعتين ركعتين سنه الظهر قبليه انتهى ما يصح تصلي ركعتين تحيه المسجد ثم ركعتين سنه ثم ركعتين سنه اخرى هذا لم يرد. Evet. Asıl olan insanın mescide girdiğinde iki rekat namaz kılmasıdır. Eğer abdestten dolayı girdiysen iki rekatlık abdest namazı kılarsın. Ama camiye girdin, kılacak bir sebep yok. Bu zaman ne yaparsın? İki rekat mescide girdiğinden dolayı namaz kılarsın. Doğru olan mesela öğlen namazını kılıyorsan eğer, iki rekat öğlen namazını kılarsın. Bu şekilde de ne yapmış olursun? Tahiyyatül mescidde kılmış olursun. Her birini ayrı ayrı kılmasın. Doğru olan budur. Niye? ثلاث نيات في صلاه واحده ما يحتاج يصلي لك تحيه الوضوء خلاص هذا يكفي يعني اذا جمع بين نيه صلاه الوضوء وتحيه المسجد والسنه لا ما يصح هذا بدعه هو olmaz diyor evet günümüzde de böyle cuma gibi bir şey olabilir mi ulemaların arasında yoksa sadece selefe ait mi bu durum? هل يمكن انعقاد الاجماع في يومنا هذا اي الحمد لله ممكن مجمع الفقه الاسلامي هناك فقهاء اكثر من من من من يعني 300 من علماء المسلمين من مختلف البلدان حتى فيهم من ليس من اهل السنه فاذا اتفقوا على مساله هذا لا يعني يشك عاقل ان اتفاق هؤلاء يعني نوع من الاجماع ما لم نعلم ان احدا خالفهم ممن لم يحضر هذا الاجتماع وهذا يسمى الاجماع السكوتي. Evet ya bu da mümkündür. Mesela Mecmu'l Fıkh'ı İslami denen bir heyet var. Burada 300'e yakın alim var dünyanın farklı bölgelerinden. Bunlar şayet bir konuda ittifak ederlerse mesela evet bu yani icma olur. Şayet kendi aralarından birisi muhalefet etmediğini bilirsek ya o katılmadıysa onun da muhalefet ettiğini duymadıysak onun sükutu da icma sayılabilir. Yani belli bir heyetle mi geçer? لا بد من يعني مجمع او مجلس لاجماع لا اذا علمنا اقوال العلماء في زماننا مثلا بدون مجمع بدون كذا رجل شخص ما من الفقهاء جمع الاقوال ذهب الى تركيا جمع علماء اقوال العلماء المعتبرين وذهب الى بغداد وجمع علماء اقوال المعتبرين وهكذا فجمع فلما جمع لم يجد بينهم خلاف هذا يصح ان يسمى اجماعا يعني مثلا bir kimse illa heyet olmasına gerek yok bir kimse dünyayı dolaşsa muhteber alimlerle görüşse Türkiye'ye gitse Bağdat'a gitse diğer başka ülkelere gitse oradaki alimlere sorsa ve aynı cevabı alsa o konuyla alakalı bu icma sayılır. طبعا لما نقول اجماع نقصد اجماع العلماء والا العوام ليس لهم مذهب. Tabii icma ile alakalı konuştuğumuz zaman alimlerin icmasından bahsediyoruz. Avam bununla kastedilmiyor. Avamın çünkü mezhebi Olmaz. Mezhebü'l-avam, mezhebü'l-ulema'hum. Avamın mezhebi, alimlerin mezhebidir. Ona tabidir. El-annu'l-nas yekulun nehnu ahnaf. Leysu sadiqin. Yani insanlar bazı... Hum innemâ yettebi'ûne mezheb şeyhihim. Mesela bazıları Hanefi'yiz diyorlar. Ama bu sahih değil, doğru değil aslında. Çünkü uyduğu şey mezhep, Hanefi mezhebi değil. Hocasının mezhebine uyuyor. Eyni yücud fil mezhebil Hanefi ennel imam izâ kâne halîkan yu'mmun nâs. Mesela Hanefi mezhebi... Vallahi len yecidû ve la fi kitâbin vâhid min kutubul ahnâfil mutakaddim. Hanefi mezhebinde imam sakalını kesiyorsa imam olur diye bir söz bulamazlar Hanefi mezhebinin ilk gelen, ilk çağlardaki alimlerin kitaplarında. Eyni yücud fil mezhebil Hanefi fil kutubul mutakaddime ennel fâtiha tukra qabla's-salâh ve ba'de's-salâh ve etnâ's-salâh el-fâtiha, el-fâtiha, el-fâtiha vallahi len yecidû lehu aslen. Yani sürekli El-Fatiha diyerek insanlara Fatiha okutmak, namazdan önce, namazdan sonra, ezan duasında. Bunları Hanefi mezhebinin kitaplarında bulamazlar. Evet, başka sorusu olan var mı? Hocam, Maide suresi 3. ayette dininizi kemale erdirdim ayetini kıyasla edenler delil olarak getiriyormuş. Buna ne cevap? Evet, el-yevme ekmel lekum dinekum. Ne? Yestedil ba'du münkiri el-kıyas ala inkarı el-kıyas. Ne? نقول إن من كمال الدين وتمام الدين أن الله جل وعلا أشار إلى القياس ورسوله صلى الله عليه وسلم أشار إلى القياس حتى لا يبقى الدين ناقصا فكل مسألة تحدث نجد له جوابا بدلالة القياس من حيث النظر إلى عمومات الكتاب والسنة. Evet, kıyasa işaret aslında dinin kemalini gösteriyor. Yani Allah Teala kitabında peygamberi sünnetine kıyasa işaret ederek İnsanların daha sonradan hayatlarında olacak, meydana gelecek yeni olaylara onu delil kullanarak dinden onunla çözüm bulmaları bu dinin kemalidir. Bu dinin eksik olmamasıdır. El-kıyas leyse huve yukemmile'd-din. El-kıyas yubeyyine'd-din. Kıyas dini kemale erdiren husus değildir. Kıyas dini beyan eden, açıklayan bir husustur. El-kıyas la ya'ti bi-dinin cedid. Kıyas yeni bir din getirmez. Hada leyse kıyas, hada kıyas fasit. Eğer böyleyse zaten o kıyas fasit olan kıyastır, bozuk olan kıyastır. الآن لو جاءنا شخص الآن وقال لنا يا جماعة أنتم تعملون مركز إسلامي هل هذا جائز شرعا أو ليس جائز شرعا؟ نحن لابد أن نستدل بالقياس على جواز هذه المسألة المحدثة الجديدة وهذا ليس عبادة في نفس المركز إنشاء المركز هذا ليس عبادة العبادة فيما يقام به من الصلاة من الدروس من كذا لابد فيها من الاتباع. Evet, birisi gelip bize sorsa dese ki biz İslami bir merkez kurmak istiyoruz. Bunun cevabını biz ancak nasıl verebiliriz? Kıyasa bakarak verebiliriz. Aynı şekilde biz ona yani bu hususa o merkezin içinde yapılacak faaliyetlere bakarak, kılınacak namazlara, yapılacak ilim derslerine bakarak veririz. Önemli olan burada nedir? Sünnete tabi olmak, dine tabi olmaktır. Evet. Hocam diyor yaşlı annem babam var. Elle saymıyorlar da işte tezgirle saysalar, yani taşla saysalar diyor. Yekul valide es-sail kibarsin la yakdirun el-ad bil-eyd, bil-enamil. Ne? Hel yücudu lehum istihdamu el-subha ev el-ahcar? İzâ kânet el-subha leyset min el-subha el-sufiyye وصعب عليهم العد بالأنامل أو شقة فنقول أن هذا يجوز للضرورة كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. Evet, şayet yaşları ilerlediğinden dolayı tesbih çekmek, elleriyle, parmaklarıyla tesbih çekmek onlara çok zor geliyorsa ve kullandıkları tesbih de tasavvufçuların, tarikatçıların kullandığı tesbihlere benzemiyorsa böyle şeyleri bu tür şeyleri kullanmadan zaruret babından mümkündür. Ve illa fe innel hadis sarih i'qidna bil enamili fe innehunne mustantakatun. Sahih olan hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor bayanlara? Parmak uçlarınızla ne yapın? Sayın. Çünkü onlar nedir? Ben tercümte galat. Keyf. O şu bend. Ente tercümte galat. O şu. Tercümün hadis bana. Parmak uçları enamil. Enamil eşit enamil. Parmak uçları. La, leysel bent. La, bent. Ma kuldu bent. Ha. Ena, ru'usul enamil. Ey, cey, ru'usul enamil. Hakkada, hakkada l'akıd. Hakkada l'akıd. Yani parmak uçlarınızla şu şekilde ne yapıyorsunuz? Tesbih çekiyorsunuz. La, mesela, nuriden nusebbihallah 100 merre. كيف نسبح؟ Mesela 100 defa Subhanallah diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kem sar? 5. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kem sar? 10. هذا يسمى باللغة العربية عقد. قبضا وبسطا. ثم كل 10 يحسب باليسار. شفت كيف؟ 5 5 10 5 5 20 5 5 30 5 5 40 5 5 50 5 5 60 70 80 90 100 التسبيح باليمين والعقد باليسار. التسبيح sağımıza çekiyoruz. Sayımını da ne yapıyoruz? Solda yapıyoruz. طيب العد هكذا. لا هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Bu şekilde peygamber aleyhisselam varit değildir. Parmak uçlarıyla varit olmuştur. Yani kul usbu nu'tu ad vahid. Evet, her parmak bize geçer. Tesbihte geçer mi değil mi? Yani dubra salah. Nefsi şey. Subhanallah, elhamdülillah, subhanallah. Tesbihte de bu şekilde yapacağız. Sünnet olan budur diyor. Parmak uçlarıyla şu şekilde. قل ليس هناك دليل لعد لا اعلم له دليل ما اقول ليس اقول لا اعلم له دليل onunla alakalı bir delil bilmiyorum diyor. Evet. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma bihamdik. Estağfurullah ve töbü ileyk.